Ніколі дзеці не думалі, што іх край гэтакі багаты на гісторыю, хоць і пачыналі гісторыю Беларусі з турускага княства. А гэта ж продкі іх жылі, і яны цяпер жывуць на зямлі таго далёкага легендарнага княства. Натуральна, што ледзьве не ўсе вучаніцы 10 класа закахаліся у маладога настаўніка. Хіба мала прыкладаў такой масавай закаханасці менавіта у настаўніка. Мабыць, так кахалі б Канстанціна Міхайловича Міцкевіча у Пінкавічах ці Люсіне. Але не было тады школы вышэйшай ступені, дзе вучыліся б 17-18-гадовыя, ды і для сялянскіх дзяцей настаўнік быў пан. А ў пана рэдка, калі магла закахацца сялянка, хіба прыбліжаная пакаёўка, а не тая, што корпалася ў гнаі штодня, жыла ў курнай хаціне і нават у царкву ходила у лаптях. Натуральна, што прывілею на закаханасць трымалі вучаніцы выпускнога класа. Яны дазвалялі сабе такую раскошу, але выпусцілі 10 клас у першы год працы Аўцюка, стаў 10 на адзін клас. І яна, Надзя, атрымала гэтую прывілею закахацца ў настаўніка. Яго рэдка называлі Аўцюк, яму далі літаратурную мянушку – Янукся Ліба. І ў вёсцы, дзе кожны меў мянушку, беларускае імя ад Івана і вельмі ж свойскае прозвішча, прыжыліся не толькі ў школе ў вучняў, але і сярод бацькоў. Забыліся, што ён заўцюкоў, што ён Аўцюк. Глядзеў у акно стары ці малы і паведамляў: «Вунь, наш Янук сяліба пайшоў». І ў гэтае «наш» укладвалася асаблівая павага да ураджэнца не з іх вёскі. Так раней казалі яшчэ хіба пра аднаго чужака, наш Валяр'янавы. Надзя была сур'ёзная дзяўчынка, хоць і вясёлая. Бесклапотная і бяздумная з дзіцячых гадоў не была. Закахалася яна яшчэ ў 8 класе у свайго аднакласніка, Колю Русака, першага разгільдзяя ў школе, як яго называў дырэктар. Коля гарэза, забіяка, хахмач, часам проста хуліган, мог падлажыць пістоны пад ножкі настаўніцкага крэсла. Адбываўся цэлы залп, хімічка аднойчы страціла прытомнасць да такога жарту. Але некаторыя настаўнікі Колю любілі. Той жа Аўцюк адразу палюбіў. Разам на рыбалку хадзілі, на гітары ігралі і спявалі. Натуральна, што тое дзіцячае каханне Надзя стаіла. Ніхто пра яго не здагадаўся, хоць нахабнік Русак, аднойчы, мабыць, паспрачаўшыся з хлопцамі, пацалаваў яе перад класам. Яна яму ўляпіла плявух, але праз гэта пакахала яшчэ мацней, бо хацела загладзіць сваю віну, каб Коля не адвярнуўся. Але не ведала, як гэта зрабіць, каб не выдаць свае пачуцці. Чаму дзяўчаты любяць нахабных. Русак гэты чорта ўжо ў 10 класе перамацаў усіх дзяўчат, грушкі добра паціскаў. Некаторыя, як яна, пляскалі яго і па руках, і па шчоках, але ўсё роўна ліплі, як смала. Надзя называла сябровак дурнымі, але раўнавала не адно, асабліва Вальку Сініцу, якая не саромілася сама перад класам цмокнуць кольку, праўда, не ў вусны, у шчаку ці ў кірпаты нос, перад гэтым спытаўшы ў яго пад рогат класа: «А нос ты выцер?» І раптам тихенька, без грукату, выплыў. Менавіта выплыў з яе сэрца русачок-дурачок, па-вулічнаму кругляк. І месца яго непамерна больш трывала заняў Янук Сяліба. Як яна таіла тое, пэўна ж, першае каханне. Колька дзіцячая забава, можа, ад таго, ад тайны, яно было такое салодкае, трапяткое, што лісточак на асіне і без ветру трымціць. Іван Пятровіч вельмі цвёрда трымаўся педагагічных правіл настаўніцкай этыкі. Ніякіх заляцанняў да вучаніцы. Якое пачуццё не ўзнікла ні словам, ні дзеяй не выдаць яго. Але проста гэта ў думках, не проста ў жыцці. Існуюць, мабыць, нейкія флюіды кахання. І ён хутка пачуў, што бурны вясновы паток гэтых флюідаў пацёк ад Надзі да яго. Ці, можа, наадварот, яго флюіды не пацяклі, паляцелі да яе і прарвалі заслону дзявочай цнатлівасці. І пачалася паміж імі незвычайная гульня, часам вельмі салодкая, хвалюючая, часам нават страшная для яго і для яе. Даваў тэму сачынення, сачыненні ён часта даваў. Вучні пісалі, а настаўнік хадзіў паміж партамі, заглядваў у сшыткі і, калі бачыў кагосьці памылку, уздыхаў. Здагадлівы вучань ці вучаніца пачыналі шукаць памылку і часта не знаходзілі, не там знаходзілі і папраўлялі правільнае на няправільнае. Але найдаўжэй Іван Пятровіч затрымліваўся каля Надзі, пэўна, не здагадваючыся, што яго блізкасць хвалюе дзяўчыну так, што пачашчалася біццё сэрца, кроў стукала ў скроні, напісанае расплывалася, і яна рабіла прымітыўныя памылкі, такія, якія ў іншы час ніколі б не зрабіла, бо па літаратуры і мовах была адной з лепшых вучаніц. Настаўнік уздыхаў глыбей звычайнага і, адышоўшы нібы ў роздуме, вымаўляў радок верша чужога ці свайго, песні са словам, у якім яна зрабіла памылку. Яна не адразу пачала здагадвацца, што гэта падказка. Але лепшая сяброўка яе, Валя, адразу здагадалася і са смехам сказала: «Надзечка, ён жа у цябе ўтрэскаўся». «Хто?» – спытала ледзьве не самлеўшы Надзя. «Хто? Хто? Быццам ты не ведаеш, хто? Наш Янук сяліба. Ты пайшла, ты, Валька, ў свінушнік, распускаеш плёткі». Адхрышчвалася запунцавелая Надзя ад таго, што было праўдай, бо страшылася гэтай праўды. Ён таксама баяўся выдаць свае пачуцці. Аднак выдаваў. Пакідаў 3-4 чалавек пасля урокаў і персанальна разбіраў іх сачыненні, пасадзіўшы вучня побач з сабой. Нават пры Надзіным моцным хваляванні ад яго блізкасці рабіла яна памылак не больш за іншых, але ён колькі разоў пакідаў і яе. І яна сядзела побач з ім за настаўніцкім сталом і наўрад ці чула тлумачэнні правілаў стылістыкі, арфаграфіі, сінтаксісу, бо ўся пылала, як у агні. А вясновымі вечарамі, калі збіраліся на танцы на адкрытай пляцоўцы ў нядаўна пасаджаным парку, да Надзі прыставаў Колька Русак, лавіў і нахабна ціскаў яе тугія грудзі. Больш за ўсё яго прыцягвалі дзявочыя грудзі. Дзяўчаты лаялі Русака, дурака, на чым свет стаіць, але ім падабалася яго цісканне. Ёй падабалася не тады, калі ён ціскаў, у той сітуацыі яна неаднойчы адвешвала яму плявуху, праўда, беражлівую, ашчадную. Ёй падабалася пасля. Уначы, калі яна масіравала свае грудзі, успамінала, як ціскалі іх хлапечыя рукі, абуральнае яго нахабства, але ўсё ж і прыемнае. Яна пачала разумець тых дзяўчат, якія самі правакавалі аднакласніка на такія дзеянні, якія па ўсіх педагагічных і літаратурных законах ганьбяць савецкага вучня. Колю за яго ўчынкі разбіралі на камсамольскім сходзе, ён абяцаў, стаяў вінаватым, здавалася, гатовы заплакаць, выклікаючы гэтым сваім праведным выглядам стоены смех у грэшных камсамолак. Іван Пятровіч выявіў свае пачуцці на выпускным вечары. Гулялі да раніцы. быў агульны стол. Дырэктар нават дазволіў сухое віно, бо ведаў з вопыту мінулых гадоў, што ніякія забароны не ўсцерагуць выпускнікоў хлопцаў ад выпівак. Варту ставіў участковага, дзверы зачыняў, не выпускаў на вуліцу. Ды хіба зачыніш вокны сельскай школы ў чэрвеньскі вечар? Пасля высачыў, што гарэлку, самагонку прыносяць за колькі дзён да вечара. Хімічка выявіла, што ў колбы ў хімлабараторыі наліты самагон. Во штукары. Танцавалі ў спартзале і на валейбольнай пляцоўцы. Калі ўжо добра пасвятлела самая кароткая ноч, нехта прапанаваў пайсці на луг, на бераг ракі. І ў гэтым некароткім паходзе на світанку неяк само сабой атрымалася так, што Іван Пятровіч і Надзя адсталі ад грамады выпускнікоў. Ішлі плячо ў плячо, вельмі сур'ёзна гутарылі пра школу, пра яе далейшую вучобу, нават пра справы ў саўгасе. Яна сказала: «Адстану я ад сваіх». Свае гэта 4 чалавекі выпускнікоў з яе невялікай вёсачкі, што за 4 кіламетры ад цэнтральнай сядзібы, ад сярэдняй школы. Адтуль яна 10 гадоў хадзіла ў школу ў дошчы завею, месячы асеннюю гразь, весела скачучы праз вясновыя раўчакі. «А я цябе правяду». «Да нас?» – спалохалася і ўзрадавалася дзяўчына. «Хочаш? Да самай тваёй хаты». «Ой, што вы, Іван Пятровіч, што скажуць?» «А што яны цяпер могуць сказаць? Хіба не можа настаўнік пакахаць сваю былую вучаніцу?» Вось так проста. Пакахаць. Пакахаць. І Надзя ажно захлынулася ад страху і радасці. Аднавяскоўцы не шукалі яе, убачылі, што яна не адна, вунь з якім героем, самім Януком сялібай. І ён праводзіў яе. І перад вёскай у дубовым гайку, калі з ранішняга туману узнялося сонца, пацалаваў яе. І яна не засаромілася, не адхілілася. І ён цалаваў яе многа разоў, але грудзі пагладзіць, няхай нават ціскаць так, як колька гэтага не дазволіў сабе. І такая цнатлівасць напоўніла яе асобым пачуццём. Пасля яны цэлыя 2 тыдні сустракаліся штовечар у гэтым гайку, і ён горача цалаваў яе і моцна разагрэў дзяўчыну, якая саспела, каб стаць маці. І ў падсвядомасці готова была пайсці на збліжэнне, не апошнюю ролю ў грэхападзенні іграе прыроджаная цікаўнасць. А як яно? Моцна разагрэў сваю каханую рамантык і паэт, але не для сябе, для іншага. Для колькі русака? Настырны нахабны хлопец лавілас, які аднак адчуваў да Надзі больш глыбокае пачуццё, чым да любой з іншых дзяўчат, якіх ціскаў. Даведаўшыся, што Янук сяліба бегае на спатканне ў нізок,

выходзь за мяне замуж. В учобе тваёй я не перашкоджу. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.